Zaterdag 11 maart, Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk 4 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk 3 auto's en een vrachtwagen betrokken. 1 auto is in brand gevlogen. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot morgenochtend afgesloten voor verder onderzoek. De Volkskrant heeft meer verhalen naar buiten gebracht van grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte op een 20 jaar jongere stagiaire en de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Een ander voorbeeld uit het artikel is oud-presentatrice Aisha Margadi, die zich gediscrimineerd voelde vanwege haar Marokkaanse achtergrond. In een reactie op het artikel zegt de NOS-directie zich te schamen voor de beschreven ervaringen. Er worden nogmaals excuses gemaakt. Gisteren werd al bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn zal terugtreden. Iran en Saudi-Arabië gaan hun diplomatieke betrekkingen hervatten na bemiddeling door China. Deze diplomatieke doorbraak vermindert de kans op een gewapend conflict tussen de twee aartsrivalen in het Midden-Oosten. In 2016 verbrak Saudi-Arabië de diplomatieke banden met Iran. In Karlsruhe, in het zuidwesten van Duitsland, heeft een man urenlang een aantal mensen in gijzeling gehouden in een apotheek. Volgens Duitse media eiste hij miljoenen euro's losgeld. Gisteravond, na 9 uur, klonken er explosies en werd het gebouw in het centrum van de stad bestormd door de politie. De gijzelaars zijn bevrijd, de dader is gearresteerd, niemand raakte gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en klaart het op. Wel gaat het licht vriezen en is er kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon. Wel zijn er wat stapelwolken. Het wordt dan tussen de 6 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, waarin we straks ook even overschakelen naar het boekenbal. Je pakt je telefoon, je weet te veel. Soms vraag je je af hoe je je hoofd leeg kan maken. Kun je je brein stofzuigen? Je kennis leidt tot schaamte en je schaamte leidt tot schuld. Adem. Je kijkt een docu over snel groeiend Nigeria. De mensen krijgen er gemiddeld 5 kinderen. Aan het eind van de eeuw wonen daar 800 miljoen mensen in wat beschreven wordt als een mislukte staat. Dit zijn wat zinnen uit een interne monoloog van iemand uit Europa die we horen in Dear Beloved Friend. Mijn gast van vanavond, Dries Verhoeven, combineert in die voorstelling die monoloog vol angst en twijfel aan een film. Of beter gezegd, een live gestreamde performance vanuit Lagos. We kijken naar krachtige zwarte acteurs, maar we kijken ook naar de Nigeriaanse crew die in een haveloos theater aan de performance werkt. En uiteindelijk richt die camera zich ook op ons, het westerse publiek, dat dan weer bekeken wordt door de spelers en crew in Nigeria. Dries Verhoeven en Kininso Concept voeren een live gebeurtenis op vol spiegels en wisselend perspectief. Want wie kijkt er nou eigenlijk naar wie? Hoe verhoudt Europa zich tot het alsmaar groeiende Afrika? De blik kantelt van angst naar optimisme, van verleden naar toekomst en van macht naar wederkerigheid. Dries Verhoeven is een geëngageerd maker. Hij creëert installaties, performances en happenings in musea, schouwburg, op locatie of in de openbare ruimte. Hij zoekt ontregeling en ongemak, prikkelt de relatie tussen performer en publiek en daagt de kijker uit om uit zijn comfortzone te komen. Al is het maar voor even. Zijn werk is heel veel keer bekroond in binnen- en buitenland. Verhoeven werd geboren in Oosterhout in 1976. Dat is zo. Ja. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Vind ik ook. Eerste vraag. Ik zat dus in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Vaak vinden jouw voorstellingen helemaal niet plaats in de schouwburgen, maar dit keer wel. Ik keek naar een wit doek, naar de performance die plaatsvond in Nigeria. Maar waar was jij? Ik zat achter jou, denk ik. Nee. Ja. Want ik was de dag daarvoor teruggekomen. De vrijdag voor de première ben ik het vliegtuig ingestapt en heb ik met jou meegekeken. En zag ik voor de eerste keer mijn werk. En meestal is het zo, als je theater maakt, dat je dan toch wel wat repetities ziet en dat je wat op afstand staat. En dat je af en toe, ja, dat je echt op afstand staat. En dat was nu niet mogelijk. Dus ik had ik zou een week eerder teruggaan. Ik zou de try-outs in Amersfoort bekijken. En dat werk in Amersfoort, gaan we het wel zo over hebben. Dat werk in Lagos, dat is wat anders dan in Amersfoort. Yeah. Dat heeft nogal wat haken en ogen. Dus dat ik moest daar zo lang als mogelijk blijven in die plek. En op een gegeven moment zei ik toch, nu laat ik het los. Nu gaan jullie het doen. En nu ga ik naar de Amsterdamse Stad Schouwburg. En ik zie jullie morgen live aan de andere kant. En toen zag ik dat werk. Wat was dat voor een avond voor jou? Was je zenuwachtig? Zenuwachtig weet ik niet, maar het was wel heel spannend. Want allereerst technisch, gaat dit lukken? Het is niet vanzelfsprekend dat je een internetverbinding met Nigeria, die hoge kwaliteit is, tot stand kan brengen. Zeker niet met de wijk waar we het werk maakten. En ik vond het hartstikke spannend met het Nederlandse publiek. Ja. Want ik heb het alleen maar met Nigerianen gezien in de repetitie, maar om mij heen, hè, nooit op afstand. En zij kijken naar Nederland. Zij kijken naar jou. Zij kijken naar de witte mens. En om dat te ervaren met die gevulde Stad Schouwburg om me heen, was heel spannend. Waarin je zelf een witte man was. Ook die witte man was. Ja, ja. Ja, voor de eerste. Ja. Waarmee begon dit verhaal? Wat was de vonk? Zo'n jaar geleden toen ik een paar artikeltjes las in de Groene Amsterdam en de Volkskrant over de waarschijnlijkheid van een Afrikaanse exodus. De waarschijnlijkheid dat er de komende eeuw tientallen miljoenen mensen naar Europa komen vanuit Afrika. Tientallen miljoenen. Vanuit de gedachte klimaatproblematiek gekoppeld aan een bevolkingsexplosie. Er wonen nu 1 miljard mensen in Afrika, dat worden er 4 miljard. In een continent wat klimatologisch uitdagender wordt dan dat het nu is. Dus daar werd een beeld geschetst van een hele grote groep mensen die naar Europa komt. En dat vond ik fascinerend en ongemakkelijk. Te meer omdat we toen net in die discussie zaten van 200 mensen te veel in Ter Apel of zo, weet je wel. Of een cruiseboot waar al dan niet 500 man op mochten slapen. Dus dat kneuterige Nederlandse debatten over hoe gaan we met migranten om. Ja. Versus wat ik in die artikelen las met jongens, dit wordt gigantisch groot. En ik ben nogal geïnspireerd door het contact met datgene wat ik niet ken. En de toekomst is er daar één van, de Afrikaan is de ander. Dus ik dacht, ik ga eens op onderzoek uit. Ik ga eens naar dat continent waar ik nooit was. En ik ga eens praten met mensen die je normaal niet hoort. Want als we het over migratie hebben, ja, zie je toch vaak zo de Nederlandse talkshowtafel waar over migratie wordt gepraat. Heel veel witte mensen die praten met witte mensen, ja, over de ander. Dus ja, ik dacht, als ik het hierover wil hebben, laat ik dan naar het grootste Afrikaanse land gaan. Moet je niet met beleidsmakers gaan praten? Nee, met mensen die er iets van af weten. Ik dacht, ik wil naar het land wat toch de afzender is van de grootste groep migranten in de westerse wereld. En dat is Nigeria. Dus daar toog ik heen. Daar, met die nieuwsartikelen. Daar wonen dus nu, dat heb ik uit jouw voorstelling, 200 miljoen mensen. Ja. Meer dan in Rusland. Ja. Ik dacht, nou, dat kan niet. Rusland is zo groot. Dus ik ging het googelen. We weten er zo weinig vanaf. Veel meer dan Rusland. Ja. Rusland heeft er geloof ik 143 miljoen. Ja. En Nigeria 220. En is gigantisch groeiend, hè? Want iedereen krijgt gemiddeld 5 kinderen. En de kindersterfte neemt af, godzijdank. Ja. Maar dat zorgt dus voor een explosie. En dat dus eind van de eeuw 800 miljoen. Lagos wordt de grootste stad ter wereld, is de voorspelling. En dat merk je ook wel als je daar bent. Is het een grote stad ook in omvang, in vierkante meter? Nee, het is 4 keer Amsterdam. Het is kleiner dan de provincie Utrecht, maar 22 miljoen mensen. En als je met je Nederlandse denken denkt over voorzieningen, denk je, nou, daar kan je niet leven. Met zoveel stroom, met zoveel water en met zoveel bussen. Nee, dat is onmogelijk. Maar het lukt ze. En het lukt ze met een positieve mindset en met heel veel veerkracht en met heel veel zin in het leven. Wat overkwam jou toen je in die stad aankwam? Wat gebeurde er met je? Want je was nooit in Afrika geweest, zei je net. Ik was heel bang eigenlijk. Ik had 5 uur vertraging in mijn vlucht. Ik was de enige witte man. En de stewardess die zei tegen mijn KLM-stewardess, die zei, je hebt wel een escorte toch straks? Ik zei, nee, ik heb gewoon een chauffeur en dat heeft de organisatie geregeld. Je gaat niet gewoon met een chauffeur naar je hotel toe. Je moet met een escorte. En je gaat dat hotel ook niet uit. Want wij, de KLM, wij gaan naar het Sheraton en wij blijven daar. En we gaan gewoon weer met die escorte terug naar het vliegtuig. Dus zij schetste een beeld alsof Bagdad was of Damascus. Ja, ja. Ik dacht, wat gaat mij overkomen? En dan lees je nog eens een keer die Buza-site en dan lees je over kidnappingen en aanverwante zaken. Dus dat begon met heel veel angst. Ja, angst en onbehagen en gedacht, wat moet ik hier nu? Totdat ik mensen ging spreken. Ja, en dan wil je mensen spreken. En dan wil je mensen spreken. Hoe pak je dat aan? Ik had contact gehad met een Nigeriaanse regisseur, Joshua Alabi, die veel in Europa werkt, die een organisatie heeft, Kininzo Concept. En die had heel veel zin om hier samen met mijn werk over te maken. En om dat te produceren en daar de juiste mensen bij te zoeken. Wist je al snel wat het moest worden? Want voor film, die dus geen film was, maar een livestream zagen in de Stad Schouwburg, was, wat ik net zei, een haveloos theater. Mm-hmm. Veel 4 zwarte acteurs, denk ik. 5. Die rennen op loopbanden naar ons toe. Ja. Ja, dat beeld stond wel. Dat had ik wel vroeg. Want ik wilde het hebben over de afwezige mens. Dus ik wilde een publiek laten kijken naar een leeg toneel. En op een scherm de mensen die daar mogelijk in de toekomst zouden zijn. Dus dat we het hebben over potentie. Dat we het hebben over zij die er mogelijk in de toekomst zijn. Maar ik toog dus met die artikelen ook eerst naar dat land en naar de mensen die ik daar ontmoette. Uiteindelijk naar de performers. En die hadden daar eigenlijk niet zoveel mee op en met dat idee van een Afrikaanse exodus. En die luisterde dat allemaal aan. En dat idee van die klimaatproblematiek hoorden ze ook even aan. En ze zeiden, ja joh, we hebben hier zoveel problemen. Klimaatproblematiek, we weten het wel en we hebben het. Maar dat is probleem 99. We moeten eerst de inflatie oplossen en de werkloosheid. En het dak moet op het huis. En we hebben een olieramp gehad in de Delta. En we hebben Boko Haram. Dus klimaat, dat komt nog wel later. En ik bleef ze maar de hele tijd die artikels onder hun neus schuiven. Maar kijk eens, dit is toch behoorlijk veel. Dit is toch behoorlijk aan te komen. Totdat zij zeiden, waar komt nou dat alarmistische bij jou vandaan? Waar komt toch dat apocalyptische over de toekomst vandaan? En toen zei op een gegeven moment zijn performer, was de week 1 van de performance, zei, het lijkt wel alsof dat jullie een midlife crisis hebben in Europa. Ja. Jullie zijn allemaal zo oud. Wij zijn gemiddeld 44, zij zijn gemiddeld 18. Wij zijn natuurlijk ook een continent wat het lang voor het zeggen heeft gehad. Ja. En dat zei hij. Hij zei, kan we hebben het zo iets zijn, te verliezen. En jullie hebben het geluk misschien wel achter je. En jullie houden je vast aan dat geluk. En jullie proberen dat geluk te rekken. Maar jullie weten ook niet wat het is om te leven in de ellende. Om de trouble om je heen te ervaren. Jullie zitten maar in je dikke villa achter die dikke muren die jullie de hele tijd dikker maken, angstig naar buiten te kijken, of door die raampjes of door die internetkabels te kijken naar wat er achter die muren gebeurt. En dat geeft bij jullie een gevoel van onbehagen, volgens zijn hoe hij dat typeerde. En daar dat ik geen weerwoord op. En dat is uiteindelijk veel meer het werk geworden. Dus je ziet wel die mensen op die lopende banden. Dus dat idee van ze komen eraan, dat was lang. Lang in mijn hoofd. Maar vervolgens is dat werk, is denk ik, nog veel meer een blik richting onszelf. Richting onze eigen onbehagen of onze tanende macht. Of ons het tobben richting een veranderende heel wereld. Heel tobberig. Hè? De voice-over is die van een westerling. Die wat te verliezen heeft. Die in hun, het is een Nigeriaanse voice-over die ons verwoordt. Ja. Ja. Diegene is heel stuurloos eigenlijk, richtingloos. Zijn therapeut raadt hem aan om een hobby te zoeken. Mm-hmm. Hij scrollt op zijn telefoon. Ik neem aan dat het een hij is. Hij scrollt op zijn telefoon, ververst de newsfeed de hele tijd. Waarom weet hij zelf ook niet. Mm-hmm. Het is een totaal onbehagen. Ja. Ja, voor ons was het Europa, die stem. Dus was het een continent wat wel kijkt, maar eigenlijk weinig onderneemt? Wat wacht totdat er een hulpvraag komt? Terwijl andere continenten of andere landen, China en Rusland, zijn enorm in de weer in Afrika. Die zijn heel proactief. Ja, die zijn het hele continent aan het verdelen. Zo'n aan beetje. Het verdelen. En daar kan je veel, dat kan je neocolonialistisch noemen. Dat kan je ook. Hulpvaardig noemen. De Nigerianen zijn blij met de nieuwe metrolijn die eraan komt, die door Chinezen wordt gebouwd. De Russen hebben aangeboden om Boko Haram te bevechten. Europa doet dat soort dingen niet. Europa zit nog steeds met een sentimentele blik richting Afrika te kijken. Want we hebben waarschijnlijk in het verleden heel veel fout gedaan. Wij voelen ons ergens moreel nog. We moeten waarschijnlijk nog iets met dat continent. Hoe gaan we nu om met die schulden van al die landen? Hoe gaan we om met de klimaatproblematiek? Laten we er maar voor zorgen dat we de klimaatproblemen die ontstaan, dat we die helpen bekostigen. Maar het voorkomen daarvan, of het echt het proactief zeggen, ingrijpen, of we gaan landen helpen om te groeien. We gaan bijvoorbeeld landen toestaan in handelsakkoorden. Dat is er niet bij. Nee, het is ook wat jij heel terecht noemt, een soort van vreemd gevoel over verantwoordelijkheid van het verleden. Mm-hmm. En eigenlijk niet zo goed weten hoe daar nu mee te handelen. Behalve als het gaat om vluchtelingen, dan weet iedereen dat de deuren en de ramen dicht moeten. Ja, wat ook een hele gekke constatering is. Want er zijn genoeg landen die er anders mee omgaan. Canada, die nodigt vluchtelingen uit, migranten uit, op het moment dat zij bepaalde beroepsgroepen hebben. Nou, dat zou hier nu ook heel goed kunnen, toch? We hebben nogal wat briefjes hangen van mensen die gezocht worden. En toch, de expats komen binnen. Als je 4000 euro per maand verdient, dan mag je gewoon binnen. Dan mag je je familie laten overkomen. Ja, en alles. Dat maakt niet uit of je Als je een Nigeriaan bent die heel graag in de zorg wil werken, dan moet je 2 jaar in Te Apel zitten om eerst eens te doen alsof je een politiek vluchteling bent. En je moet een levensgevaarlijke reis ondernemen. Ja. Nou ja, de blik omgekeerd. Dus wat die performer zei, zullen we het over jou hebben? Zullen we het over Europa hebben? En zullen we hem dan persoonlijk maken? Dat heeft ervoor gezorgd dat die voorstelling die je gezien hebt ergens over hen gaat, maar nog veel meer over ons. Ja, en dat zien we doordat op een gegeven moment de camera zich op ons richt, mm-hmm. op de zaal. En dan zie je heel onwennig, zie je mensen naar zichzelf kijken. En denken, fuck, ik ben in beeld, wat moet ik doen? Maar je ziet ook de Afrikaanse crew eigenlijk kijken naar die Nederlanders die daar maar zitten te zitten in hun pluche rode stoel. Ja. Wat waren de reacties van jouw team, zeg maar? Daar? Ja, op die beelden van die zaal die ze zagen. Ja, prachtig. Ze zei, dat is Europa, zeiden ze. Dat is dat pluche. En ik moet wel zeggen dat ik met lichte gêne ze naar de Amsterdamse Stad Schouwburg liet kijken. Omdat het zo luxe is, weet je, dat mm-hmm. ademt zo. Daar hangt die grote kroonluchter aan in beeld. Ja. Die mensen die zo goed gekleed en iedereen komt daar op een avondje uit. En zij lachen zich suf. Zij zeggen, dit is precies Europa. Deze massa mensen die hier apathisch voor zich uit staan te staren naar een scherm, die niet in beweging komen. En die aan zichzelf dat plus moeten verklaren. Die wel welwillend zitten te kijken, met de beste bedoeling van de wereld naar Afrika gaan staren, maar niet opstaan, niet in beweging komen. Dus zij vonden het ook prachtig om naar die, naar die mensen die toch als een kip naar het onweer staan te staren. En ze kijken de hele voorstelling naar je, maar dat weet je niet. Maar de hele voorstelling zien ze via de camera die in de Schouwburg hangt, zien ze jouw reactie. En dat ze hebben een teleprompter, dus zo'n apparaat wat de nieuwslezer ook ziet. En terwijl ze in de camera kijken, kijken ze naar jou. En dat zorgt er ook voor dat ze anders spelen. En zoals een normale performer kijken ze het publiek in de ogen. Dus kijken ze niet richting een camera, maar zien ze meneer of mevrouw X. En dat doet ze heel veel. Want ze zien die verstarde blik en ze zien die ontgoochelde blik en die blik die er geen zin in heeft en die blik die ze schaamte weglacht. En de blik die gewoon maar zit te kijken. En die blik die denkt, ik zit gewoon in het bioscoop, joh. Ja. En er is niks aan de hand. En die weten ze dan toch na verloop van tijd duidelijk te maken. Wij zitten alle twee in deze realiteit. En wij zijn alle twee intelligente mensen die zich allemaal verhouden tot deze thematiek. En niemand is er zielig. Nee, dat is heel erg waar het om gaat in jouw werk. Die wederkerigheid, die zoek jij. En veel mensen kijken met toch een soort medelijden, mededogen. Ja. Kijken ze naar Afrika, waar ze nooit geweest zijn. Ja, dat is dan een overblijfsel van de koloniale tijd waarschijnlijk. Nou ja, ook wel. Ik geloof altijd wel in goede bedoelingen. Dus ik denk ook wel dat het is omdat je mensen gunt dat ze het goed hebben. En ze het misschien niet altijd zo goed hebben als jij. Ja, maar kijken we met net zoveel mededogen naar noem eens wat, Roemenië? Ik weet het niet. Er zit ook iets betuttelends in, hè? Ja, betuttelends. Ook iets zorg geeft ook macht. Op het moment dat jij een waterput mag schenken, of op het moment dat jij bij een World Press foto staat te knikkerbollen van medelijden, dan geeft dat je ook een gevoel van morele superioriteit. Ja. En daar hebben zij echt geen zin in. Dus dat was eigenlijk, om hem af te maken, zij hadden eigenlijk niet zo'n zin in die rennende massa richting die schouwburg. Want zij zeiden, is misschien wel zo, maar dan ben ik straks het mogelijke slachtoffer. En zullen we van jou even het slachtoffer maken? Zullen we even kijken wat er aan Europa te bevragen valt? Het gaat heel erg over macht ook, hè, deze voorstelling. Ja, en dat is moeilijk voor ons, om onze machteloosheid te voelen. Om die tanende macht in de ogen te kijken. En dat is natuurlijk de vraag. Als zo'n continent gigantisch groeit, als dat van 1 miljard naar 4 miljard gaat, hoe gaan wij daarmee om? Komt er een moment dat wij onze macht uit handen geven? En dat doet heel veel pijn? Of komt er een moment dat we zeggen, nee, we blijven ons krampachtig vasthouden aan die macht, en die houden we, en de welvaart houden we. Maar we zien wel de hele tijd die filmpjes van wat er aan de andere kant van die muren gebeurt, waardoor we ons idee van goede mensen verliezen. En dat is een beeld wat we als Europeaan zo graag hebben van onszelf. Al bij al, ook als we er nu zo over praten, overvalt mij weer een gevoel van ongemakkelijkheid. Mm-hmm. Want hoe moet je je verhouden? En waar ligt de juiste nuance? En waar ligt de juiste verantwoordelijkheid? En waar ligt de macht? En waar ligt de toekomst? Het is gewoon fucking ingewikkeld. Ja, leuk toch? Ja. Ik hou ervan. Fucking ingewikkeld, heel graag, toch? Ja. En dat met z'n allen. En dat gebeurt ook niet zo vaak, of zo. Ik hou heel erg van fucking ingewikkeld. En ik hou heel erg van met z'n allen een kluitje in het riet in worden gestuurd. Hoe verwoord ik deze zin? Ja. Ik hou van het gemeenschappelijk onzeker zijn. Daar hou ik van. Ja. Jij en de performer samen in die anderhalf uur dat je ergens zit. En dan niet tot een oplossing komen. En niet tot een soundbite waar je mee naar huis kan. En niet nee, tot geen, een, geen bevredigend geen antwoord. Geen stemadvies. Nee, ik heb een stuk van je gelezen. Alleen de twijfel kan ons redden, heette dat. En daarin schrijf je, de vraag die me nu al 20 jaar bezighoudt, is hoe je de kijker kunt ontwapenen. Hoe we hem tot weekdier kunnen maken. Zacht en ontvankelijk voor twijfel. In tijden van toenemende polarisatie wordt die behoefte alleen maar sterker. Mm-hmm. Dus dat is het doel waarmee jij voorstelt. Maakt, twijfel creëren. Ja, is in ieder geval waar ik zelf blij van word. Ja, van die gedeelde twijfel. Een plek creëren waar we dat, wat we nog niet kunnen grijpen, waar we dat ook accepteren. Dat we even geen woorden kunnen geven. Want we worden nogal uitgedaagd in het hier en nu om woorden te geven. En om ons te verhouden. Om ons snel uit te spreken. En om een mening te hebben. Om een mening te hebben. En vooral over een goed of kwaad. Vooral over een ben je het ermee eens of mee oneens. En ik vind het zo waardevol om gemeenschappelijk het niet weten. Of het te ontweten. Of datgene wat we waar we een antwoord op dachten te weten, omdat we even kwijt raken. En dat kan voor mij de beste kunst teweeg brengen. Dat is waar ik het meest blij van word op het moment dat ik in een museum loop, dat ik het even niet weet. En dat het begeleidende bordje ook niet zijn best doet om uit te leggen wat dat werk nou zo nodig probeert te zeggen. Maar dat ik weer ja, de onzekerheid voelt die zo waardevol is, denk ik. Ja, en die twijfel, die heb je al eerder in je carrière. Heb je bijvoorbeeld Guilty Landscapes gemaakt, hè? Mm-hmm. Dat was een installatie waarin je één op één ook een verbinding had met iemand in een land waar het moeilijk was. Kun je daar wat over vertellen. Ik heb het niet in het echt gezien, maar ik zag een filmpje van een vrouw in een katoenfabriek in Hangzhou in China. Ja. En de bezoeker was ook een vrouw. Mm-hmm. En ze liepen eigenlijk naar elkaar toe. En ze gingen op de grond liggen. Dus de een in China in die katoenfabriek en de ander in het museum. En ze raakten elkaars hand aan, wat gewoon eigenlijk het scherm was. Ja. En het was ook echt ontroerend. Ja, ja, je hebt het, dit is het. Dit is 8 minuten, dit werk. En dat is een 1-op-1 ervaring die we veel in museale omgevingen tonen. Waar eigenlijk nauwelijks een begeleidend schrijver bij staat. Dus je weet dat het de titel is Hangzhou. En je denkt naar een film te kijken of naar een videowerk, zoals je die vaker in de museale omgeving ziet, waar wij vaak zo lekker gedistanceerd naar kunnen kijken. Hè? Met die flyer in de hand. Ja. En dan kunnen we nog een mening hebben over ergens een plek in de wereld, over hoe we ons verhouden. Maar hier merk je dat je bekeken wordt door de protagonist. Dus jij wordt waargenomen door het werk. Het werk zegt, ik weet dat je er bent, hoor. En ik kom nu naar je toe. En dat is even schrikken. En dan is het ook vooral schrikken dat diegene helemaal niet geen slachtoffer is. Maar dat hij gewoon daar staat achter die katoenmachine. En even voor jou de tijd neemt. En daarna weer terug gaat naar die machine. En dat je elkaar even aanraakt. Dat vond ik echt ontroerend. En misschien wel omdat dan het macht van het kijken, dat die daar even niet is. Want kijken geeft macht natuurlijk. Hè? Dat is misschien ook wel waarom het voor sommige mensen in de Schouwburg ook echt een schok was om erachter te komen dat het live was. Voor mij bijvoorbeeld. Ik had het helemaal niet door. Ik dacht dat ik naar een film zat te kijken. En dat is misschien omdat het in de Schouwburg is, maar ik denk ook omdat het Afrika is. Dat als het New York was, dat je misschien eerder had gedacht, dit kunnen ze natuurlijk gewoon. Nou, ik denk dat ik het dacht omdat ik naar een wit doek zat te kijken. Oké. Okay. Zo van, een wit doek. Ja. Dat is een film. Ja. Je had ook de flyer niet gelezen. Ik had niks gelezen. Ja, ik dacht, volgende week Dries Verhoeven. Ik ga ernaar. Klaar. Ja. We gaan verder praten over twijfel en over bekeken worden of kijken. Maar we gaan eerst even naar de Stad Schouwburg nu, als je het goed vindt. Zeker. Want daar is het boekenbal en onze verslaggever Inge Terschuren die is daar aanwezig. Inge, hoe is het daar? Ja, het is hier hartstikke gezellig. Het feest is in volle gang. Achter mij is een bingo bezig. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen. En boven wordt flink gedanst. Hoe was het programma? Want er is altijd een zaalprogramma voordat het bal van start gaat, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja, het meest in het oog springende was dat Pim Lammers daar was. De dichter die zich heeft teruggetrokken als kinderboekenweekschrijver omdat hij bedreigd werd. Hè? Omdat hij over pedofilie zou schrijven. En dit was de eerste keer dat hij zich weer in het openbaar vertoonde. En hij heeft alsnog het gedicht voorgedragen dat hij had geschreven. En dat dus uiteindelijk nooit is uitgebracht. Dat was echt wel een heel bijzonder moment. Ja, op het moment dat hij opkwam, schuin voor mij zat Lara Billy Rensen, welbekende stem op Radio 1. En die sprong als een veertje overeind en die begon te klappen. En de hele zaal volgde eigenlijk. Iedereen ging staan en gaf hem een staande ovatie. En dat was wel een heel bijzonder moment. Ja, het thema was vrijheid van literatuur, begrijp ik. Nou, het thema is eigenlijk ik ben alles. Ja, nee, maar van de avond in van het programma, zeg maar. Ja, klopt. Ja, dat werd wel erg benadrukt. Van je moet kunnen schrijven wat je wil, je moet kunnen zeggen wat je wil. En vooral je moet kunnen zijn wie je wil. En wie je bent is niet eenduidig, maar je identiteit heeft heel veel lagen. En door al die lagen word je gevormd. En dat is allemaal goed en dat moet er allemaal kunnen zijn. Nou, mooi. En dat ik ben alles, dat is het thema van de Boekenweek. Zie je dat terug? In hoe het er hier uitziet? Nou, nee, ja, eigenlijk niet. Het is ook best wel een lastig thema, lijkt me, qua aankleding. Ik zie vooral heel veel snoef en lekkernijen. En er hangen ballonnen. Maar nee, verder zie ik dat niet heel erg terug. Nee, het is niet zo dat mensen dat je overal selfies kan maken. Ja, dat doet iedereen natuurlijk tegenwoordig zelf. Maar nee, het is vooral veel snoep en lekker. En het programma is dan afgelopen en dan dwaalt iedereen door de gangen van de Stad Schouwburg op zoek naar waar het feest nou eigenlijk is, toch? Ja, zeker. Ja, dan wordt er op het podium gedanst. En ja, in de gangetjes gebeuren natuurlijk dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals? Ja, kijk, dat soort dingen, dat gebeurt, die gebeuren natuurlijk pas nadat er geen verslag meer mag worden gedaan. Ik geloof dat er tot 2 uur pers mag zijn. En daarna mag er geen verslag meer worden gedaan. En ja, dan gaat iedereen natuurlijk los. Dus ik heb nog niemand kunnen betrappen, maar ik hou mijn ogen open. Je hebt nog geen buitenechtelijke affaires kunnen zien ontstaan? Of, Nee. Ik heb één iemand stiekem appjes zien sturen, dat dan weer wel. Maar, hoe weet je nou dat dat stiekeme appjes zijn? Ja, dat zijn dan van die berichtjes met een vervaldatum. Dat ik denk, waarom stuur jij die aan een hele mooie vrouw? Dus jij hebt naast een bekende Nederlander gezeten en af zitten kijken? Dat komt er wel op neer, ja. Ja. Oké. Okay. En is iedereen nog nuchter? Nee. Dat natuurlijk niet. De gin tonic, dat is een beetje de classic van het boekenbal. Dus je ziet iedereen hier wel met gin tonics rondlopen. Met van die citroengras dingetjes erin. Iemand dacht net al dat het een joint was. Dus die stak heel enthousiast zo'n ding in haar mond. Maar dus er wordt lekker doorgedronken. Ik geloof dat er weinig alcoholvrij wordt geschonken. Nou, vergeet niet om als er nog wat spannends gebeurt gewoon even een leuke foto te maken. Dan kun je die later nog laten zien. Ja, ga ik absoluut doen. En zelf een beetje rustig, hè, Inge? Altijd. Zo ben ik. Veel plezier nog. Oké, jullie ook. Ik praat met Dries Verhoeven. Hij is maker van voorstellingen, van happenings, van... Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Je bent iets tussen beeldend kunstenaar en theatermaker in. Mm-hmm. Toch? Ja, werken maak ik. Werken. Lelijk woord, hè? Ja, ja, het is een beetje van alsof er een bord staat en een kuil. Het Vlaams ook, toch? Er zijn werken. Ja, zoiets, ja. In ieder geval, Dear Beloved Friend is een voorstelling die nu toert door het land tot en met juni. En die vorige week in diezelfde stad Schouwburg in première ging. En waar we het nu over gehad hebben. Waar we het wellicht zo direct weer over hebben. Maar eventjes van Nigeria naar Dorst. In Brabant. Mm. We komen allebei uit Brabant. Ja. Je bent opgegroeid in Dorst, een klein dorp. Mm-hmm. Wat voor een kind was je? Een heel braaf, stil kind, denk ik. Want je ouders zaten in de kunsten. Mijn moeder was beeldkunstenaar, maar verkocht nooit werken. En heeft zich toen ze... Hoe oud was ze toen? Ik denk eind 50 heeft ze zich om laten scholen tot filosofen. Maar ik ben wel opgegroeid met heel veel schilderijen om me heen. Dus ze had een atelier in de tuin staan. En mijn vader was pianist, docent, pianodocent. Maar niet scheppend. Dus heel erg dicht bij, zo dicht mogelijk proberen te komen bij hoe Chopin het ooit bedoeld heeft. Ja. En hij is Brabander en zij niet. Maar die omgeving was wel heel Brabants. Dus die was wel heel... Ik ken het dorp, het is een klein dorp. Het is een heel klein boerendorp. Met veel sociale controle. En veel, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Veel binnen de lijntjes. Had je daar last van, als kind? Met terugwerkende kracht, denk ik wel, ja. Ja, ik zat enorm dicht in de kast. En daar kwam ik uit, pas toen ik uit dat dorp vertrok. Wist je dat je in de kast zat? Dat is echt zo'n rare vraag altijd. Hè? Nou ja. Met terugwerkende kracht natuurlijk. Ja. Met terugwerkende kracht natuurlijk. Maar op dat moment niet. Nee. Ik heb niet op in die... Nee. Je was misdienaar, hè? Ik was misdienaar, ja. Dat, terwijl je 1976 bent. Dus toen was de ontkerkelijk... Ja, dus ik zeg een braaf kind. Een heel braaf, keurig, binnen de lijntjes kind... Weet je, proberen opa en oma het naar de zin te maken, denk ik, toen ik 7 of 8 was. En gaandeweg begon daar natuurlijk iets te broeien en te borrelen. En dacht ik, hoezo binnen de lijntjes? Hoezo moet ik in die Polonaise mee? Hoezo moet ik bier drinken? Hoezo moet ik... En toen begon dat en toen werd ik langzaam jezelf. En heeft het me heel veel gegeven. Want dat mist die naar zijn. Ik weet dat nog van toen ik vroeger naar de katholieke kerk ging. Ja. Het is ook wel theater. Ben nu wel benieuwd theater. Wat je gaat zeggen. Het klopt. En los van alle homofobe, misogyne dingen die pastor uitwist te kramen... Heb ik nog steeds wel een groot gevoel van melancholie. Als ik die terugdenk aan die mensen die gebeden aan het prevelen waren. Als je het hebt over met z'n allen onzeker zijn, met z'n allen het niet weten, met z'n allen in een zaal zitten en je toch een beetje tot de tijd verhouden. Dat was die kerk ook. Dat het kwetsbare, die mensen die niet konden zingen, die dan toch gingen zingen. En dan weet je wel, kan je over lachen en denken, het vals zeg, moet je haar horen. Ik kan daar heel erg ontroerd over. Ik schaamde me altijd kapot als mijn vader ging zingen. Maar het is toch heel ontroerend. Het is toch heel ontroerend als je daar nu aan terugdenkt dat hij dat dan deed met volle overgave. Mijn ouders ook. Met volle overgave. En je wil niet weten wat er gezongen wordt. Hè? Dat even. Even geen woorden over. Maar het feit dat je met z'n allen je hoop en je wanhoop en je twijfels en dat je het als mens niet weet en dat je dat elke zondag weer met die 80 andere mensen die daar staan. Daar zit nog steeds schoonheid in voor mij. Ja. Verder, heel blij dat ik daar weg kon. Ging je naar de hotelschool. Dat was nog dat binnen die lijntjes. Wauw, dat was een overblijfsel. Wat ik ooit... Mijn grootvader was banketbakker. En ik zei ooit tegen mijn moeder, ik wil banketbakker worden. En toen zei ze, je bent te intelligent, word dan de baas van de banketbakker. En toen had ik dat vanaf mijn tiende in mijn hoofd. En dat heb ik nog steeds. Als ik een plan heb, zet ik het door. Dus ik heb 10 jaar lang tussen mijn achtste en mijn achttiende bedacht, dit ga ik doen. En ik word de baas van een banketbakker. De docenten op mijn middelbare school al lang zeiden, moet jij niet naar de kunstacademie. Een of andere manier heb ik dat niet gedaan. En toen ik 19 was, toen werd langzamerhand werden de dingen me wat duidelijk. Wat gek dat je zo ontzettend bezig was met het anderen naar de zin te maken. Ja. Ja. Heb je daar een verklaring voor achteraf? Ik denk dat de homoseksualiteit er wel toe heeft bijgedragen. Het verstoppen van iets waarin je onderscheidt. En dit is ook wel het verhaal wat je continu meekrijgt in Brabant. Hè? Ik weet niet hoe het in Overijssel is, maar ik herinner me van mijn jeugd dat als je maar meedoet zoals iedereen, dan word je geaccepteerd. Mm-hmm. En dan maakt het eigenlijk niet uit hoe je eruit ziet, of wat je achtergrond is, of wat je vader doet. Doe maar gewoon zoals iedereen. Zit mogelijk voor sommige mensen ook schoonheid in? Je wordt opgenomen in de groep. Als je maar hetzelfde gedrag toont. In die gezelligheid. In die gezelligheid. Je kon er helemaal niet tegen. Maar je voelt gewoon dat je in dat stramien moet. En dat heb ik dus gedaan. Was je niet woedend daarna? Er is zo'n boek, Velvet Rage, lang onderdrukte gevoelens. Bijvoorbeeld homoseksualiteit. Ik kreeg heel veel bravoer. Ik weet niet of ik woedend werd. Zat die bravoer in? Ik werd heel trots eigenlijk op het anders zijn. In het, ja, je toch op een gegeven moment met carnaval in vrouwenkleren steken. Of het... Op die hotelschool dan ging ik mijn haar lang laten groeien. Wat een enorm ding was daar. Dat mocht daar niet. Dat was dan toch ook uit een boze en vegetarisch eten en dat soort dingen. Je wilde gewoon op alle fronten losbreken. Nou ja, en dat vervolgens ook op die academie. Het bevragen van de norm werd toen wel een terugkerende... Ik wilde zeggen liefde, maar het is eigenlijk een automatisme. Het is eigenlijk iets wat er zo diep in zit sinds mijn 19e dus. Omdat die norm zo drukkend was, denk ik. En zo subtiel drukkend, want het is zo gezellig. Ja, ook omdat je je zo eraan conformeerde natuurlijk. Ja, en het is niet een vorm van conformeren die pijn doet, die je meteen voelt. die is wel oké. Maar ja, totdat je erachter komt dat je niet jezelf bent. Dat je gewoon aan het imiteren bent de hele tijd. Ja. En dat heb ik veel te lang gedaan. Toen ging je dus naar de kunstacademie. Je ging daar de afdeling in het decor doen. Je werd scenograaf. Mm-hmm. Je hebt bij Jan Verswijveld van Ivo van Hoven, de echtgenoot en partner, heb je gewerkt. Je hebt decors gemaakt, terwijl je eigenlijk decors haatte, in de zin van... Dat is een woord wat ik nooit gebruikt heb. Nee, precies, het decoratieve haatte je heel erg. Ja, zeker. Ja. Ik keek naar decors, sorry dat ik het zo noem. Doe het. Theateromgeving, whatever, die je gemaakt had. En ik herkende toch al een beetje je stijl. Ik zag een stuk van Marcus Ascini, waarin mensen in een witte of in een glazen ruimte zaten en bekeken werden, terwijl ze op het podium zaten in een glazen. Toen dacht ik, dat is eigenlijk wat je later steeds bent gaan doen. Ja, ik was wel met hem op zoek naar omgevingen, naar installaties waarin we het hier en nu vatbaar maakten. Dus hij had ook geen zin destijds om toneel te maken. Het ging me erom om mensen in een omgeving te plaatsen waar zowel het publiek als de performer in stonden. Dus de lijn tussen toneel en auditorium, of de tribune, die haalden we zo snel mogelijk weg. Het ging om waar bevinden we ons allemaal tijdens dat stuk. En dat waren een aantal samenwerkingen die ik met hem deed. En op een gegeven moment, ik werd steeds meer maker, denk ik ook, samen met hem. We gingen die werken samen maken. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem van, ja, ik voel wel dat hier en nu, ik voel wel dat we in die anderhalf uur van die voorstelling in diezelfde omgeving zitten. Maar die performer weet veel beter wat er gaat gebeuren dan die toeschouwer. Moeten we die performer niet weghalen? Moeten we het niet alleen maar met toeschouwers en die omgeving doen? En toen zei hij, nou, dat is hartstikke logisch dat je dat zegt, maar ik ga het niet doen. Dus toen ben ik dat zelf gaan doen. En toen begonnen eigenlijk de eerste kleine installatiewerken te ontstaan. Ja, want eigenlijk vond je die toeschouwer interessanter dan veel bijvoorbeeld de acteur. Ja, ja. De toeschouwer en de omgeving. En wat die met elkaar van doen hebben. Een van de rode draden is eigenlijk, en dat zit natuurlijk ook in Dear Beloved Friend. Dat kijken en bekeken worden. Ja. Dat is continu een spanning die in al jouw werk is. Een van je eerste installaties, of weet ik veel de hoeveelste, was dat je in je eentje in een kamertje ging liggen. Mm-hmm. In een bedje. Mm-hmm. Uiteindelijk ook nog toegedekt werd door een medewerker. En dat langzaam het plafond omhoog gaat. Ja. En dat je ziet dat het plafond is een spiegel. Mm-hmm. En dat je ziet dat in al die kamertjes naast jou ook mensen in een eentje in een bedje liggen. Ja, dat was wel gigantisch ding, ja. Een gigantisch ding, Het was een hele grote installatie, maar dat begon heel klein. Want je begint, je gaat in een kamer liggen en je denkt dat je alleen bent. Totdat je bewust wordt van al die andere mensen die er om jou heen liggen. Ja, dat was 2007. Wat was je vraag? Ook dat is eigenlijk een vrij ontroerende gebeurtenis om mee te maken, lijkt me. Want je ligt er alleen in je kamertje, je bent super alleen. Ja. En dan zie je dat iedereen alleen is. Ja. En ben je dus niet meer alleen, of wel? As simple as that. Ja. En de mensen kijken naar jou via dat spiegelplafond en jij kijkt naar hen. Ja, en dat ging dan voor mij destijds over anonimiteit in grote steden. Hoe je eigenlijk ongemerkt parallele levens leeft met de mensen die toevallig naast je wonen. Ik woonde toen in de Pijp in Amsterdam en ik kwam erachter dat degene naast mij, die ik helemaal niet kende, dat die 80 centimeter bij mij vandaan sliep. Dus ik dacht, hoe kan het dat ik in een wereld leef waar degene die 8 uur per dag naast mij zich bevindt, dat ik die niet ken? Als die muur niet zou staan, zou ik er aan kunnen raken. Hoe kan het toch dat ik iemand in Nieuw-Zeeland beter ken dan diegene die daar 8 uur per dag op 80 centimeter afstand met die muur daartussen slaapt? En dat werd het uitgangspunt van dat werk. Maar dat gezamenlijk kijken naar elkaar, dat zit daar. Dat is wel een constante. Ja. En dat betekent ook dat ik de mensen waarmee ik werk, want nu zijn het natuurlijk performers in Nigeria, maar dat ik ze ook niet zoveel laat spelen. Dat ik ze ook niet. Het is geen toneel. Je kijkt niet naar mensen die zich tot elkaar verhouden. Je kijkt vooral naar mensen die zich tot jou verhouden. En daar wel in dit geval wat cinematografische middelen voor gebruiken. Maar het van elkaar op de hoogte zijn in een gecreëerde context, dat is eigenlijk een continuum. Ja, want in de voorstelling Dear Beloved Friend is het ook dat je al die dubbele realiteiten, je zit in een verhaal, maar dan wordt er uitgezoomd en dan zie je ook het theater waarin dat verhaal gemaakt wordt. Ja. Dus je kijkt op, dat is eigenlijk dezelfde soort beweging als dat uitzoomen van die bedjes. En dat er veel meer bedjes zijn. Dat is een andere werkelijkheid. Zo is het als jij denkt, ik zit naar een rennende man te kijken en het blijkt dat als er uitgezoomd wordt dat hij op een loopband staat en in een studio, dan is die werkelijkheid wordt ook weer uitgebreid en gekanteld. Ja. Ja. Waarom zitten er geen vrouwen in de performance? Omdat die grote groep die hier naartoe komt, dat 98% mannen zijn. Dat wordt verwacht. Nou, nee, zoals het nu is. Dus als je nu kijkt naar Melilla bijvoorbeeld, die hekken tussen Marokko en Spanje. Mm. Degene die daar overheen klimmen, dat zijn allemaal mannen. Allemaal jongens, jonge jongens, tieners, begin twintigers. En daar wilden we het. Dat was het uitgangspunt van het werk, om het met die jongens daarover te hebben. Waarom vertrek je? En vertrek je? En hoe dan? En waarheen? En met welke gedachten? Met welke wensen? En die vrouwen komen later. Ja, die komen bij de gezinshereniging. Die komen bij de gezinshereniging. Ja. En er zijn er uitzonderingen op, hoor. Maar dit is wel de eerste golf zijn vaak wel de mannen. Ze hebben op een gegeven moment ook witte rubberen maskers op. In de vorm van een oud mannenhoofd. Oude, gezette, kale man. Ook dat is weer zo'n spiegeling waarin je naar jezelf kijkt. Ja. Ook al ben je zelf geen oude. Nou, ik ben wel wit en kaal. Ja, maar niet oud. Niet oud. En ook niet dik. Nee. Dat was nou, eigenlijk wat ik net zei. Hun grote behoefte om het over ons slachtofferschap te hebben. En dan ging het over die midlife crisis. Of die. Hoe kijk je naar je leven op het moment dat je je beste tijd gehad hebt? Waar ga je dan? Waar beweeg je dan naartoe? En kun je dat mogelijk zeggen over ons continent? Kan je dat mogelijk zeggen over Europa als een plek die aan de ene kant zelfgenoegzaam is, als een plek die heel erg met zichzelf het getroffen heeft, maar aan de andere kant ook steeds nostalgischer wordt. We houden ons steeds meer vast aan datgene wat er ooit was. Als ik nu mensen die jonger zijn dan ik vraag hoe ziet morgen eruit, dan krijg ik vaak te horen, nou, ik hoop een beetje als gisteren, maar ik denk het niet. Terwijl de gemiddelde Nigeriaan, morgen is waanzinnig. Ze hebben allemaal bijzonder veel zin in morgen. Wat ik zeg, ze zijn ook allemaal jong. Het is een hele jonge bevolking die heel veel zin heeft in morgen. Heel vitaal. Heel vitaal. En die ook niet zoveel te verliezen heeft. En wij hebben heel veel te verliezen. Precies. En daar willen ze het over hebben. En ze worden van mij heel krachtig op het moment dat ze dat masker op hebben en mij in het gezicht kijken en mijn mogelijke gedachtes verwoorden. Dat is ook weer kijken en bekeken worden. Dat is die spiegel. Je vorige voorstelling, of die daarvoor, was narcosexuals. Mm-hmm. Dat was de ultieme vorm van bekeken worden. Mm-hmm. Ja, vond je dat? Ja. Nou ja, ik ben niet geweest. Durfde je niet? Nee, echt niet. Nee. Kun je uitleggen wat voor voorstelling dat ging was? Over seksueel drugsgebruik. Het feit dat er steeds meer homoseksuele mannen seks en drugs combineren. En steeds moeilijker los van elkaar kunnen zien. Dus seks gaat automatisch gepaard met drugs. En drugs gaat automatisch gepaard met seks. Dat is bij een groeiende groep mannen aan de hand. En ik wilde het hebben over het waarom daarvan. En misschien ook wel via dat voorbeeld het hebben over wat is de stand van de seksuele vrijheid nu? Hoe gaan we om met de verworvenheden van de jaren 70? Hoe vrij zijn we nog eigenlijk nu? In ons lichaam, in het bedrijven van de liefde. En ook in het tonen daarvan aan de buitenwereld. Nou, dat hè, want dat zei je ook, van er verdwijnen veel plekken in de openbare ruimte is heel erg aangehaald. Zeker, ja. Ja, dus deze scene, als je dat een scene kan noemen, mannen die elkaar bij elkaar thuis ontmoeten, wordt ook een soort alternatieve cruise plek. Wordt ook een plek waar mannen elkaar ontmoeten die elkaar vroeger in het park troffen of in een sauna of in een openbaar toilet of een darkroom. Maar ook steegjes of plekken die vroeger een beetje als morsig clandestien werden beschouwd. Die zijn er tegenwoordig nauwelijks nog. Vanuit de gedachte, het internet lost het wel op. Mensen hebben allemaal een app. We kunnen elkaar allemaal ontmoeten via de telefoon. Je gaat naar iemand thuis toe. Maar dat zorgt er ook voor dat we als maatschappij misschien het vieze, hetgene wat we moeilijk in de ogen kijken, onder het tapijt vegen. Dat we dat het internet laten doen. En dat die publieke ruimte, die ruimte die we met z'n allen delen, tot een steeds aangenamere, schonere plek maken. Waarbij we ook minder herinnerd worden aan het dierlijke, het beestachtige, het vieze, het clandestine, hetgene in jezelf waar je misschien niet zo trots op bent. En dat zie je in dat werk. Dat wil zeggen, je kijkt naar ik heb een huis geplaatst in de publieke ruimte, waar je door de ramen naar binnen kijkt. Normaal gaat het niet zo makkelijk op dat soort feestjes. En je ziet daar een verbeelding van zo'n seksfeest. Zeven jonge naakte performers die zo'n feest verbeelden. En dat doen ze 6 uur per dag. En je kan er zo lang naar kijken als dat je wil. In een loop. Dus in een continuum. Dat soort feesten duren meestal ook wel heel erg lang. Vanwege de drugs vanwege natuurlijk. Vanwege de drugs. Ja. Je kan gerust een weekend lang daar vertoeven. En veel mensen beginnen toch met een soort weerzin te kijken. En misschien ook wel medelijden. Zo, god, je zal het maar nodig hebben om op zo'n manier de liefde te bedrijven. En wat ik van veel mensen dan terughoor is ook jaloezie op een gegeven moment. En over de vrijheid. Over de vrijheid en over het accepteren van het accepteren van jezelf. En, van de lust die er in je is. En ook, denk ik, van het zien van de gemeenschap. Van het mannen die elkaar opzoeken en die samen dit doen. En die daarin ook dus een vorm van kameraadschap herstellen. En die is van belang en die zie je misschien ook tegenwoordig niet meer zo. Of ligt niet zo voor het oprapen. Dat die kameraadschap in de gay community, die is wel, wat mij betreft, aan de minderende hand. Er is veel wat je dan toxic masculinity noemt. Dus veel bewustzijn van, ben ik wel mannelijk genoeg? Ben ik aantrekkelijk genoeg? Zie mijn foto's op de socials er sexy genoeg uit? Het idee van, wij hebben met z'n allen een te vechten voor de goede zaak. Wij voelen ons allemaal kwetsbaar in relatie tot onze omringende wereld. Die was er natuurlijk ten tijde van het AIDS-tijdsperk. Die was er ook daarvoor wel degelijk. Toen homoseksualiteit niet geaccepteerd werd. Niet geaccepteerd werd. Ja. En tegenwoordig wordt die in zekere zin geaccepteerd, maar ook in een hele vernauwde vorm. En keurig getrouwd. En precies. Doe maar vooral. Dus het heteronormatieve straatje. Maar op een moment, je moet niet op maandagochtend je collega's zeggen dat je op een seksfeest geweest bent. Dat is toch iets wat je voor jezelf houdt. En dat zie je ook in dat werk. De soort mannen die zich neerleggen bij dat ze dat nou eenmaal doen. En dat ze daar ook iets van zichzelf tegenkomen wat heel veel mensen misschien niet tegenkomen. Misschien wel willen tegenkomen. Ja. Het werk gaat ook in april in Brussel hernomen worden. Met dezelfde acteurs? Met dezelfde acteurs. Of performers. Ja. Het zijn geen acteurs. Mensen. Spelers. Ja, ik ben daar niet geweest, maar het had me zo ongemakkelijk geleken. Maar toen dacht ik, sowieso live seks bekijken van andere mensen vind ik een beetje ongemakkelijk. Het was geen seks. Het is een verbeelding, hè? Ja, goed. Het is een verbeelding. Jan Wolkers, nooit gezien? Nooit Turks fruit gezien? Of vind je homoseksualiteit gek om naar te kijken? Nee, dat weet hoor ik niet. Hoor ik wel van mensen. Het is niet voor mij, want ik ben heteroseksueel. Krijg ik dan te horen. Want ik denk, mijn hele leven lang heb ik heteroseksuele films gezien en werken. En mij geprobeerd toch te identificeren met op een bepaalde manier met het werk. Nee, maar het gaat me niet om dat ik me ongemakkelijk voel. Maar dat ik me realiseerde dat dat ik me ongemakkelijk voel, dat dat eigenlijk de essentie van jouw werk is. Mm-hmm. Dat je steeds ongemak creëert. En dat vind je... En dat is toen, vond ik het eigenlijk weer reuze interessant. Ja, ik hoop het wel altijd met zachte... Ongemak is jouw core business. Met zachte hand, hè? Ik geloof niet in provocatie voor de provocatie. Ik geloof niet in de... Ik denk altijd op zoek te gaan naar datgene wat je licht onbehagelijk voelt. Of misschien ook wel wat je lang niet in de ogen hebt gekeken. Ik was ooit bij een acupuncturist en ik vroeg, wat is nu eigenlijk... acupunctuur, wat doe je nou eigenlijk? Want je zet naalden op plekken waar ik geen last heb. En zei, ja, maar er zijn plekken in jou. Dus stel, ik had last van mijn knie. Op het moment dat je last hebt van je knie, dan gaat jouw lichaam zich aanpassen aan die knie. Die gaat zich op een bepaalde manier vormen, waardoor je dat probleem niet meer ervaart. Maar het is er wel, onderhuids. Ik zet spelden neer, waardoor het jouw lichaam zegt, ga weer eens kijken bij die knie. Ga eens op zoek en kijk eens wat er nou ooit mis was. En dat is hoe ik eigenlijk mijn werk beschouw. Spelden prikken waardoor je gaat kijken op plekken waar je altijd niet geweest bent. Wat moet er in jou gebeuren om... Hè, je las zo'n artikel over Nigeria, over een eventuele exodus in de toekomst. Wat moet het in jouzelf raken? Wil je er zo mee aan de slag gaan? Want het is gewoon heel veel werk wat je maakt. Je hebt een robot laten maken. Dat was volgens mij een lijdensweg in je laatste installatie, ja. Happiness. Ja. Een robot die drugs uitdeelt zonder oordeel. Ja, ze deelt niet uit. Ze verwoordt onze omgang met het artificiële. Hoe het menselijke en het artificiële steeds meer met elkaar verweven zijn. En drugs en antidepressiva en sterke pijnstillers is daar een voorbeeld van. Wat moet er bij mij gebeuren? Ja. Ik moet geen antwoord hebben. Ik moet iets lezen of ik moet iets tegenkomen. Of ik moet iemand ontmoeten waar ik me door geraakt voel of gefascineerd. Of wat me een vraag stelt en ik moet het antwoord op die vraag niet kunnen geven. Zodra ik het antwoord weet... Weet ik dat het een saai werk wordt? Weet ik dat het een werk wordt waarin je naar huis gaat met een stemadvies of met een. Ja. Het is altijd het proberen het ongewisse vorm te geven. En dat is dus voor mij ook louterend. Dat een publiek ook voelt dat je het niet hoeft te weten. Dat je mag ontleren. Ja. Dus dat vertalen van. Van één moment, in dit geval van een nieuwsartikel, waarin ik eigenlijk niet zozeer op het antwoord kwam en niet zozeer wist wat het nou eigenlijk over mij zei, dat ik er nerveus van werd, dat ik dat werk begon te maken. Ik dacht, het gaat over twijfel, het gaat over ongemak, het gaat over geen antwoorden weten. Er zit altijd zo'n omdraaiing om van de een kijkt naar de ander, maar de ander kijkt naar de een. Mm-hmm. En wat is dan de kern? Wat is dan, gaat het dan om verbinden uiteindelijk toch? Heb je je verbonden gevoeld vorige week? Ja. Want ik voelde zelf ook wel een grote afstand die ik dus ook heel lekker vond. Ik voelde me wel verbonden omdat ik in die wereld getrokken werd. Ja, ja. Ik werd in dat haveloze theater of tent of wat het ook was. En ik werd dicht bij de jongens getrokken. Ja. En... Nou ja, wat natuurlijk zo is dat ze tonen... wij zitten met z'n allen in deze realiteit. En ze ontnemen jou je machtspositie. Mm-hmm. Jij bent niet naar hun aan het kijken. Je bent ook al helemaal niet op ze neer aan het kijken. Dus de neerbuigende blik, dat is iets waar ze... Nee, maar ze maken mij wel deel van hun geheel. Zeker. En ze draaien het even om. Want op het moment dat ze die maskers optrekken, zijn ze jou... of zijn ze de witte mensen ergens ook aan het persifleren. En zij zeiden mij ook, mogen we alsjeblieft nu een keer een cartoon maken van die witte man? Want wij worden zo vaak... We zien zoveel stereotypen van onszelf. We worden zo vaak gestereotypeerd. Of als de sexy Afrikaan, of als het zielige kind, of als de duivel. In ieder geval iemand waar dreiging van uitgaat. De dreiging, of iemand die geholpen moet worden, of een leuk sexy speeltje. Ze zeiden, dat zijn een beetje de drie smaken. En mogen we nu even mogen we jou nu even stereotyperen? En dat het feit dat ze dat doen in jouw aanwezigheid, dat geeft natuurlijk lucht. Dat je denkt, wij zitten in dezelfde. Wij hebben dezelfde voorkennis. Wij weten nu waar we in staan. Wij delen het internet blijkbaar. En het internet heeft een download en een upload. We kijken dus naar elkaar. Het is geen inrichtingsverkeer. En daar komt het allemaal op neer, op die wederkerigheid. Dank je wel voor het gesprek. En ja, ik ga voortaan altijd naar je voorstellingen. Tot dan. Ja. Dries Verhoeven, Dear Beloved Friend, is nog te zien tot en met juni in onder andere Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Breda, Arnhem en op Oerol. De Narcosexuals wordt dus hervat in Brussel op het Trouble Festival. Goeie naam, sowieso wil ik daarheen. En dan was er ook nog Happiness, hè, over de drugs. Dat staat in Hannover en in Aarhus in Denemarken binnenkort. En dan is er ook nog een screening van Broeders Verheft U Ter Vrijheid, waar we het helemaal niet over gehad hebben in Breda. Maandag Femke in gesprek met Jente Postuma over haar boek Heks, Heks, Heks. Abonneer je op onze podcast. Straks op deze zender Misha Blok met podcastgids Wink. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.